المعلق. ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. وفي الصحيح ذا كثير، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحاته عن المضاف عنه، وغيره ضعف ولا تهنه. وما عزى لشيخه بقال، ففي الأصح احكم له اتصالا. وما لغى لدى سواه ضابط، فتارة وصل وأخرى ساقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين من الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد. قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه المعلق. المعلق بن لا تي خيتي خم خم ييغا خامتاني نيوم نيو اديو تي حديث يننتي بي صلى الله عليه وسلم. معلق موي حديث بو خامني كوم نيم كوي واخه، موي ما اول الاسناد منه يطلق ولو الى اخره معلق. Ma moy bepp hadith bo xamantene awwalul isnad ndial benu cyallale gi minhu ci mom hadith bobu yutlaqu dagn ko boyal, manam dagn ko boyal ken tudduko. Walaw donte ila akhirih ba ca mujjentel gala ba ci bu don sax waji day taxaw tuddul kenn kenn ci cyallale ji ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek mu dogo wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena dadi wax lam wax lolu muallaq lolu lañ nan muallaq. Deng bepp hadith bo xamantene njal benu cyallale gi, manam yow liko dalé ci nit ki bit ki wax cyallale hadith bi wala ki bind terim cyallale di indi war indi cyallale gi tudul debutu cyallale gi, waye dafa dem ba ci bir mo xam ben nit la tepp wala ñaar wala ñett wala bok dafa dem sax ba ca fin ba mune motax mune wala ila akhirih ba ca njombatal lool lañ wax muallaq. وفي الصحيح بودي ميتي صحيح بي موي صحيح امام البخاري رحمه الله ذا معلق يي نك لي كثير لو باري لا تي صحيح امام البخاري لو ملني لو تي باري لا دينا نتي نييو ان شاء الله دو تو فاصون غيسون نانكو بي ني تولي تي بي ني واخ وعده الاول بالتحرير الفان والربع بلا تكرير ومسلم أربعة الآلاف وفيهما تكرار جما وافي وفاتلكو فوفو وفاتلكو فوفو غيسون نانكو فوالا منكون فالذي وفي الصحيح ذا كثير فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا تهنه. Kon wofi sahih borom sahih bukhari za lu melni manam li manam moy muallaq kaseerun lu ci bari la fal ladhi bepp hadith bo xamantene nak muallaq la outil te ñu dikke ko bi ci mom hadith bobu bi sighatil jazmi ci sigha melok al jazm ak dogu. Bu fekkentene ni ñu waxe hadith bi imam al bukhari rahmalahu masalan dafa ne qala nena dani qala az-zuhri imam az-zuhri nena wala qala umar ibn abd al-aziz radiyallahu anhu comme ni nga xamne non lañ ko gisse deng mune bi sighatil jazmi kon moy lol moy nena monam mu dogu ci ne diw mo wax lolou dinañ ci ñew inshallah ak façon khuzi lolou jappal sihhatahu ak wërem anil mudaf tukke ci ki nga xamantene moy kanyo askanale an huwalif ko kanyo askanale mbir mi jeelal ne jappal ne dafa hadith bi werna ci mom werna ba ca koka en tout cas bu imam bukhari rahmalahu dogo rek ni qala diw wala zakara diw wala hakka diw wala rawa dadi wax yoyu bat yu mel non xamal ni hadith bu werna wa ghayruhu lulul lol nak benen hadith bu melul non bo xamantene dafa ñew wax le mais sighatu tamrid la jëfëndiko manam benen façon parce que ñaari sigha ñom ñaari façon sighatul jazm ak sighatu tamrid moy lo xamne nenañ ah wax nañu de neena nenañ diw neena wala yu mel nonu da'if jappal ne hadith bobu wërul da'if wala tuhin wa nak bul ko doye dal gu upp manam bul japp ne hadith bi dal da'if lol da'if jiddan dedet té lolou dinañ ci ñëw inshallah wama aza lepp lo xamné nak askané la ko mom imam al-bukhari rahmalahu li shaykhi ñël sëriñum bi qala ci ne qala neena fa fil asah ci li gëna wër nak ci waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim uhkum wër atel lo ñël hadith bobu ittisala ak joko imam al-bukhari rahmalahu bu waxé ab sëriñum mom ko xamné mom sëriñum la mom mune sama sëriñ bi diiw de neena té waxul ni deg na ci mom wala netali nañu wala et cetera manam yoy ñu daan faral di wax sami'tu hadathana akhbarana amba'ana ak yu mel non waxul lool lim wax rek moy neena dañu diiw de neena fa fil asah kon ci li gëna wër uhkum atilahu ñeel hadith bobu ittisala ak jokkolo ngani lolou moy bu imam al-bukhari rahmalahu ngani wa kenen nak munela wama laha way ñeelut ko la da si waxu faf kenen kudul imam al-bukhari dhabitul ab lukoy teunk regal bo xamne dañuy xamne li lañ koy teunké fataratan leg waslun mu nek ak jokk wa ukhra leg manam ci benen walu gi saqitu mu nek lo xamne dafa rot manam ne amna ku rot ci digënté bi kon li mom moy li nga xamantene mo aju ci li nga xamne mom lañuy wax al mu'allaq moy fukkel ak ñaar ci xam xéti xam xamu hadith yi nga xamantene mom lañuy jang té mom moy nga xamantene képp ku bëgg am xam xam hadith la budda nga xam leen maîtriser leen yalla nañ ci yalla jappalé ci barke habibi mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al mu'allaq buñ né alaqa ci arab alaqa shay'u bi shay' manam moy nangam takke nañ ko nangam manam teyé nañ ko waye buñ né alaqa shay'a bi shay' nangam manam alaqa moy teyé nañ ko nangam buñ né alaqa moy takke nako yewé nako ko dako def moy ja'alahu mu'allaqan moy daf ko def mu nek luñu yew luñu teyé wa ci istilah borom xoxum hadith rahmatullah alayhi manam moy comme liñ la wax moy lepp lo xamantene njal benuk cyallale gi dañ ko hasaf dañ ko dindi mo xam ben début bi la mo xam ben nit rek la ben rawi kesse la wala bok upp nako الامام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث موي مقدمه مو غنسي مقدمه ابن الصلاح رحمه الله دفني وكأن هذا التعليق ماخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال من دا فا ملني تعليق بي ni ngi koy jëlé ci ta'liqul jidar manam bo jëlé ap mur nga manam saket nga daj nga yew ko tak ko wala bok lonku gi ñuy lonku ci sey manam ak fasé manam nga xam tane ku ndaw ci ga fasé woko way dang ko def rek mu alakhan dang ko bayyi non rek yew ko bayyi ko mu lonku non nga diko sétan rek ak yu demé nek non ndax lan ndax yi bok gi ñu bok manam ci ne da nga dok jokk gi manam kon jokk gogou lien bi warona am sen digënté dang ko dok né gi nga xamné mom mo wara am sa digënté ak ndaw sax par exemple dog gi nga ko dok sauf que bayiwuloko totalement manam batay sey baangi fi niki nonu tamit li tam wala bok ta'liqu talaq moy mané atna sey bi ci nangam fasé gi ci nangam atna ko ci nangam comme ton tamit mur bi manam wala saket gi tak gi nga xamné tak nga ko ba paré manam lonku ci mbir rek nonu pour mu téyé ko a hadithul mu'allaq kon mom moy ma manam liñu wara xam fi moy buntu bi al imam ibn salah rahimahullah dafa jël yi nek ci bir buntu bi yep mu tas ko ci bir muqaddima bi manam wutaluko buntu special imam an-nawawi rahimahullah tamit non la def nga xamantene leg leg dañ koy bolé ci sahih leg leg ak atem leg leg ñu bolé ko ci walu yeneen mbir dal al-hafiz al-iraqi rahimahullah mom daf ko dajalé ci benn buntu way ci côté sahih lako dajalé manam ci buntu sahih bi lako dajalé mom lolu mo gëna manam ibn salah rahimahullah def mom la imam an-nawawi def tamit mom la japp mais al imam al-hafiz al-iraqi rahimahullah mom daf ko jël dugul ko ci benn buntu manam mais ci buntu sahih lako dugal ndax amana limu bari ci bir sahihul bukhari rahimahullah waye ni nga xamantene mom la imam as-suyuti rahimahullah def mo gëna rafet mo gëna bax moy ber ko complètement té lolu mom la al imam ibn jamaa rahimahullah ta'ala mom lolu la defon manam ber ko mu nek xam xam bo xamantene tamit bu deru la bo xamne dana doko duggal dang koy duggal mu nek buntu kesse mom kesse mu nek manam sujet d'étude mom kesse ki nga xamantene nak mom mo ñëk tuddu baat bi né baatu mu'allaq moy al imam ad-darqutni rahimahullah ta'ala mom mo ñëk tuddu baatu baat bi ñi wax baat bi ñi wax mu'allaq loolu la al imam ibn salah wax ci siyanatu sahih muslim rahimahullah bi nga xamantene mom la bind ci sahih imam muslim rahimahullah li nga xamantene nak mom moy askanale gi ñu askanale manam gi nga xamantene mom la buntu bi askanonte ak buntu bi nga xamne mom la jitu lolu boko setlo xam nga mawsul ay maqtu mu'dal yoy yep ak dog dog lay wax ak mursal ak mu'allaq aussi yep ay dog dog lañuy wax sauf que mursal dog dog bi ci jeexitalu hadith bi la ne mu'allaq jeexital bi ci njal bi no hadith bi la nek mursal nak mo gëna yello ñu tuddu ko ndax mom ak wëram manam dañ ci wuté ak wëram dañ ci wuté ak ñaak wëram ne ndax mursal def nako comme niñ ko gissé ci biñ ci tollo ndax mursal def nako laye wala det niki nonu mursal mo gëna jégué yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mu'allaq mo ñu gëna jégué ñun deeng nga para mu'allaq sik nekkul ci ne bu fekente ne hadith bi jokkewuñ ko fenen wala bok doguwuñ ci ci comme boudé yu nek ci sahay ne dogu nañ ci yoyu manam dañuy wax ne dafa daif comme ni nga xamné non lañ ko gissé ci biir buntu bi insha Allah ta'ala mu ne kon ma bepp hadith bo xamné awol isnadu njal wenu cyallale gi yutlaqu dañ ko boyal manam dañ ko rotal dañ ko danel ndax la nga utliqatil asir moy dañ firi nañ manam ki biñu teunkon manam ta prisonnier bañu teunkon tey ko tak ko yew ko firi nañ ko bayi nañ ko mu dem moy utliqatil asir kon yutlaqu muna walaw ila akhirih donte bu ci mujjantel ak cyallale gi la muallaq lool muallaq la kon ci kaw lool muallaq dañ koy wax sax hadith bo xamantene par exemple yi nek ci téré hadith yi nga xamantene dañuy ñew dindi cyallale yi di wax qala rasulullah sallalahu alayhi wasallam ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena wala ñu ne an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallalahu alayhi wasallam da di wax lool non hatta yoy kon dañ koy tuddé muallaq muallaq le fait que ñu wax né ndial bien gi mom lañuy rotal lolu day génné complètement hadith bo xamné mursal la mais dañuy gis né munqati' day dugg ci bir kon muallaq xéer la ci munqati' niki nonu mom ak mu'adal amna umumun wa khususun min wajhin manam amna généralité ak particularité ci génn wala moy muallaq ak mu'adal ñom ñaan ñep ay nit rot nañ manam amna ñu solo ñu ay nit ñu rot ci cyallale gi waye bu fekente ni muallaq la mom liñu xam moy njaalbeenu cyallale gi moy rot ak njaalbeenu cyallale gi rek moy rot mo xam kenn la wala ñuko upp mu'adal ñaari nit ñoy rot te tegalo ak fuñu mëna roté kon ce qui veut dire que ni boudé muallaq bi ñi rot ci cyallale bi mat nañu ñaari nit yu tegalo ci muallaq bi hadith ba day nek en même temps mu'adal deng kon ci kaw lolu mu'adal ak muallaq côté bobu lañu bok imam an-nawawi rahimahullah ci التقريب دا فوخني ولم يستعمل التعليق في غير صيغه الجزم كيروى عن فلان كذا ويقال عنه ويذكر ويهكى وشبهها بل خصوا به صيغه الجزم كقال وفعل وامر ونهى وذكر وحكى ابرم تك قاله ابن الصلاح من امام النووي رحمه الله ci taqrib dane duñuy faral di duñuy di jëfëndiko li nga xamantene mom moy ta'liq ci leneen lu bokk tok siratul jazm manam moy lo xamantene doggu wuñ ci comme lu demé nekki qala neena comme lu demé nekki manam kenn du ko jëfëndiko ci siratul tamrid manam ci lo xamantene dañ nan siratul tamrid la manam lo xamne waxin gi da déssé deuguer da déssé wour comme buñ nan solo nañ ci diw wala nénañu dé jëlé nañ ci diw ak ñangay tuddu di jëlé ci diw ak netali nañ ci jëlé ci diw ak yu mel non yoy yep mom daf ni kenn du ko tuddé lan ta'liq nam ta'liq moy jëf ji muallaq moy hadith bi ta'liq moy le fait que ñu def ko hadith manam ñu def ko le fait que nit ki def mbir mi lool moy ta'liq comme par exemple mais mu ne dañ koy jëfëndiko rek ci siratul jazm mom rek lañ ko jéglél mom ta'liq mom muallaq comme par exemple buñ né qala néna wa fa'ala defna wa amara diglena wa naha terena wa dhakara tuduna haka netelena yoy mom moy mom lañuy wax tal mom lañuy wax mom lañuy wax lan mom lañ wax ta'liq mune imam ibn salah rahimahullah moko wax sauf que al hafiz al iraqi rahimahullah daf ne ñi mujju ni ñom dañ koy jëfëndiko ci sighatul jazm manam ci buñu dogo ci wax ji ak benen façon bi yépp dañ koy def ta'liq mune hatta an-nawawi mum ñom ci jëmi bopum an-nawawi mune al-hafiz abul miz d'abord mune al-hafiz abul hajjaj moy abul hajjaj yusuf al-mizzi rahimahullah mom ci bopam ci ci atraf al-atraf mom ci bopam daf ko ci def manam da fay wax mu'allaq yi nek ci sahih al-bukhari te mu daf ko ci sigha bu bokku ci sighatul jazm manam waxe ko no xamantene sighatul tamrid la sighatul tamrid mok sighatul jazm li la sighatul jazm moy damay dogu ci limay wax sighatul tamrid moy lima wax doguma ci dama ni rek nenañ kon man manam man assuré wu ci dara ci wax ci nenañ rek la wax waaw at aduma kenn ci wax ji nak waaw denga jëluma ben responsabilité ci lool lool moy sighatul tamrid manam motax xam nga tamrid manam febaral la manam wax ji ci bop mo febar manam mom lañu febaral manam dogu wuñ ci degeeru dara wa dafa am febar dafa am doyadi ak doyadi legi mune imam an-nawawi rahmalahu mum ci jëmi bopum jëfëndi no ndako ci riyadus salihin ci hadith aisha bi radiyallahu ta'ala annana umirna an nanzila an-nas manazilahum digal nañu ci ci manam digal nañu ci ñu wacce nit ñi seen waccu way nit ñi dal nañ leen wacce seen waccu way wa par exemple da dul teggine president de la republique ñew seet ci la nga nan waw man nit ñi ñepp la yamale han ki ñi lalal ko ba sax dedet manam du teggine manam kenn ku ci nek dafa am ciir bokoy jox parce que moy diw lolou c'est très important mune nak lolou lañ ñu digal mune imam muslim mune zakarahu muslim fi sahihi ta'liqan imam muslim rahimahullah tuddu nako ci sahiha mu nek ta'liq te moy la faqala lan la wax wa zukira an aisha radhiyallahu anha lolou imam muslim wax rahimahullah netali nañ jele ci ya aisha radhiyallahu anha kon manam ci kaw lolou dal liñ ci djublu moy kon ta'liq dal ñi mujj ni ñom ñep dañ koy jëfëndiko mo xam ci sighatul jazm la wala ci sighatu at-tamrid mun wa fi sahih bo demé ci sahih imam al-bukhari al-jami' as-sahih al-mukhtasar min umur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sunanihi wa ayyamihi bu imam al-bukhari rahimahullah za li nga xamantene mom moy ta'liq kaseerun lu bar la parce que imam al-bukhari rahimahullah dafa bar lu mu fi wax mun qala malik an nafi' an umar an nabi sallallahu alayhi wa sallam kaza xama par exemple bu waxe qala malik an nafi' mom imam al-bukhari rahimahullah dajewul ak imam malik rahimahullah mais pourtant da ngay gis mu ko ci wax wala mun qala zuhri an abi salamata an abi hurayrata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam dadi wax wala mun قال مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دار واخ لي حديث بي ولا منان قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دار واخ نانغام امنا صح فو منا ولا مجاهد دار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا par exemple lolou dang koy gis ci sahih al-bukhari lu bari rahmalahu lega sax dang koy gis mune fihi sa'd dafa ñew rek indi tarjuma dal fihi sa'd mu dal di commence dal di indi ben hadith fi sa'd ibn ma abi waqqas lay wax radiyallahu anhu moy haditham bobu nga xamne bi mu ci hajjatul wada bi mu febaré ba yantib sallallahu alayhi wasallam setsi ko hadith bobu par exemple da nga gis mu tuddé ko non rek dal di ñew rek tuddu non dal fihi sa'd mu dal di jeex hadith al-mu'allaq mom normalement atem moy na dafa daif parce que kiñu tepp lañu xamul parce que inqita' dafa am kon dafa daif waye bo xolé sahih imam al-bukhari rahimahullah comme daf ci ñew te ñom dañ ni hadith yi sahih lañ hadith yi sahih rek lañ ci rotal manam mom manam ciosan bi en tout cas sahih la lolou mom moy li nga xamantene mom motax borom xam xam rahmatullah alayhi yitti woko mom kon sahih imam al bukhari li nga xamantene mom mo ci rot ci ay hadith yo xamantene muallaq lañ am lañ 1341 comme ni al hafiz ibn hajar rahimahullah wax ci hadith sari amna 1341 hadith yo xamantene muallaq lañ mu am 159 yo xamantene répété watuko kon da ngay gis ne imam al bukhari rahimahullah dafa indi ay hadith yo xamantene ci bir sahih bi yo xamantene daf koy répété wat yu bare bare bare lol mom motax li tax deug deug muy indi ay hadith yo xamne muallaq lañ manam ay muallaqat manam pluriel bi moy muallaqat muallaq pluriel bi moy muallaqat le fait que imam al bukhari rahimahullah par exemple dani qala az-zuhri wala qala umar ibn abd al-aziz radiyallahu anhu wala qala ibn abbas radiyallahu anhu et cetera lolou mom lañ tuddé ta'liq manam le fait que mu def ko le fait que mu wax ji ci bopam mom moy muallaq manam hadith bi ci bopam bok moy hadithun muallaq leg leg nga gis ñu né ci ben téré né zakarahu al-bukhari ta'liqan wala rawahu al-bukhari ta'liqan hadith bi da imam bukhari solo nako ta'liqan manam lolou lay tek moy né daf ko indi mu nek hadith muallaq ci sahih bi mune mais kon lan li pose question biñu pose moy 1341 hadith manam ala na xam avec répétition yek yoyu ok et cetera manam buñu guenné parce que xam nga buñu guenné yi nga xamné ta'liq lañ muallaqat yi lañ waxon nañ la 5763 la manam buñu guenné muallaqat yi nga xamné ta'liq lañ wal hadith yi nga xamné mawquf lañ et cetera wax ñi nga xamantene ñeneen lañ duñu wala maqtu' lañ yoy yep buñu leen genné hadith rayyan nabi sallallahu alayhi wasallam rek and ak sen répétition 5763 lañ loolu waxon nañ lako ci sax imam bukhari rahmalahu mais su fekkanteene dañu jël hadith yi nga xamantene rek ñom muallaq lañ manam yoy ken konté walé wu leen ci 5763 yoy 1341 lañ 159 kessé la ci répété watul manam kon ci 1341 yi lepp daf ko jëlat indi wat ko accalé ñu konté ko ci 5763 yi mala wax sank yépp ba mu dess 159 ci yoy 159 rek lañu répété watul yoy mum tuddu watul leen fenn daf leen indi rek non kon dafa am question bu posé wu mais lan motax kon imam al-bukhari rahimahullah muy indi ay hadith yo xamanteni da fay wër après mu koy def ta'liq wala tout simplement hadith yo xamantene daf koy def ta'liq duko indi wat manam muallaqat yi imam al-bukhari rahmalahu def ci sahiham ana lan mom moy liko waral en fait mom moy da fay deugural leg leg hadith bi nga xamantene manam hadith yi nga xamne daf koy indi day indi ben buntu indi hadith bo xamantene dañ koy day nek lu manam lo xamantene amna hadith bu deugur bu nek ci bir musnad mais da fay indi hadith wax bo xamne muallaq la ngir gëna deugural wax ci manam ngir gëna deugural hadith bobu non pour wax ne hadith bi berewul leg leg tamit mu indi ko aussi pour teunk comme que indi won na hadith bele avant légui dam ko indi rek pour teunk pour baña baamu wat répété wat tialale gi ndax imam bukhari rahmalahu souvent mais vraiment très souvent extrêmement rare mu def contraire bi moy su indé ben hadith ak ben tialale ak ben même mouy jamais mu répété wat ko duko répété wat ci bir sahih sa yu répété waté hadith bi ci bir sahih bi do fekk né benen tialale la am manam kon dafa am njariñ gu aju ci walu isnad yi bu mu cey jangalé wala bok mu am ay mu yo xamantene nek na ci riwaya bi te nekul ci benen riwaya bu tek bi mu indi ko ngir lolou manam kon du baamu rek pour zero tout temps motax lolou taf daf koy pousser parfois su beugé indi ci benn buntu benn hadith bo xamantene indi won nako wala da nako indi ji ci nu mat seuk manam ci mu nek musnad bu boba day daldi nak jël hadith bo xamne muallaq la mu def ko fa lol daf koy di def rahimahullahu rahmatan wasi'a leg aussi mu fekk ne hadith bi dafa remplirul ay chartam hadith bi werna wala tout simplement en tout cas beug nako sukkandiko mais nak remplirul chartam remplirul condition yi nga xamantene mom la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala di indé ay haditham motax mu koy indi comme par exemple imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala bim ne wa yurwa an ibn abbas radiyallahu anhu wa jarhadin wa muhammad ibn jahsh an an-nabi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-fakhdhu awra par exemple fofu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala par exemple bu da di ñewé da di wax lol da ne ah solo nañ ci ibn abbas ak jarhad ak muhammad ibn jahsh radiyallahu anhu ñu jël ci an-nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne al-fakhdhu awra pot de awra la pot manam ci goor pot awra la lolu mi ngi ci genn nako ci kitab as-salah hadith bob imam al-bukhari kon rahmalahu ni lako solowe manam indiwul ben cialale bu boba dañ nan allaqahu al-bukhari wala dhakarahu al-bukhari ta'liqan leg mu am ben parti ci cialale gi bo xamantene imam al-bukhari rahmalahu dakoy dindi manam leg kon du dindi lepp mais day dindi ben parti ci jarale gi comme fi imam al-bukhari rahmalahu da ne qala affan haddathana sakhr ibn juwayriya an nafi'an an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala arani atasawwaku bi siwakin faja'ani rajulan ahaduhuma akbar min al-akhar فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما إمام البخاري رحمه الله تعالى في دفع حنا قال خمغا غيسغا موم دافا ني قال عفان غيسغا مو يوتيليزي صيغه الجزم من عفان ننا حدثنا صخر بن جويريا an nafi'an ibn umar radhiyallahu anhu munay yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa ni man de dama gënt nek di soccu ma am ben way manam mu am ñaar ñu ñew tok sama wet kenn ki mo gëna mak ki ci dess ma jël soccu bi dal di koy jotali ki gëna ndawé neena ñu ne ma magalal kabir manam joxal ki gëna mak lol nak amna ci yenen riwaya yu nek comme musannaf ibn abi shayb rahimahullah indina hadith bi intégralement ci musannaf motax yi lolou bok na ci njariñal tire yoy non moy ne leg imam al bukhari rahimahullah day def ta'liqat souvent bo demé ci musannaf ibn abi shayb wala ibn abu abd arrazzaq wala ci musnad imam ahmad ibn hanbal wala tahzibul athar wa at-tabari wala bi imam kibind imam at-tahawi rahimahullah sharh maani al-athar ak yoy da nga ci gis hadith yoy souvent bon parfois tamit nga fekk ko ci sunan yi wala ci sahih muslim et cetera rahmalah legui ci riwaya bu nek ci mustanaf ibn abi shayb rahmalah ak mustanaf abd al-razzaq tam rahmalah suma jumul mom mune jibril alayhi salam moni ma kabir magalal manam jox ko ki gëna mag neena ma jox ko ki gëna mag ci ñom ñaar par exemple imam al-bukhari rahmalah fi da nga gis ne dafa tuddu afan te digeunte mom ak afan amna nit ku ci nek te mom moy ibnu muslim as-saffar manam moy imam al-bukhari manam afan ibnu muslim as-saffar bobu nonu nga xamantene mom la tuddu manam mom ak imam al-bukhari amna ben nit bu nek sen digeunte ya ngi deg kon manam mom bu mu ne qala afan neena te moy afan ibnu muslim as-saffar rahmalahu amna nit ku nek sen digeunte parce que imam al-bukhari ak affan musuñu gisse imam al-bukhari fekkewul sax affan jamono affan de nga wax di amna ko xam tane intermédiaire la legui imam al-bukhari par exemple dañuy gis ne kon dafa bari lu muy indi ta'liqi comme ni nga xamne non lañ ko xé légui nak mune njariñ gi nak comme niñ la ko waxé manam souvent ci ñaari sabab yi ñu la wax lay déllu moy né hadith bi kon moy né hadith bi day bëgg rek teunk manam day bëgg rek teunk né ikhtisar manam teunk li nga xamantene mom moy wax parce que bëggul di répéter di reeyal ci ki bi téré bi ci lo xamantene am nako ba paré hadith bi mi ngi ci biir ba paré intégralement matnan wa sanadan deng ci walu matna ak ci walu sanad intégralement mi ngi fi ba paré kon jarum koy muy gëna guddal hadith bi comme par exemple bi ma la jox sax fi ci sada lool rek la wax and ak ne hadith bu guddul manam relativement guddul quand même par exemple imam al-bukhari kon rahmoullah kon lolu parfois daf ko ci djublu leg tamit hadith bi nek ci mom ci ben tialale kesse ci chartam mu bëgg léral manam mu soxla hadith bi ci ñaari buntu yu wuté ben buntu bi mu indi ko ci tialale ak wër bi ci tialalem parce que remplir na ay conditions parce que condition bukhari waxon nañ la ko mo gëna tar rahmalahu après ci benen buntu wala yenen buntu yi mu daal koy def ta'liq deng parce que lolu mom motax comme liñ la wax sank imam bukhari rahmalahu du répéter c'est extrêmement rare voilà légi leg mu am benen cause tamit bu ko waral moy ñaarel cause bi moy hadith bi dafa nekul ci chartam du tout légi mais mom dafa bëgg manam mu bëgg indi njariñ lo xamantene dafa nek ci téré bi ci buntu bobu wala ci hadith bobu nonu wala bok ci lenn ci waxu sahaba yi radiyallahu anhu wala lenn ci tabi'i ci lu demé nek par exemple ci buy firi ben atté wala buy léral ben atté comme lu bari ci sahaba kuy xol sahal bukhari duñ ci gis lu bari yu mel non am danan az-zuhri de neena nangam ak nangam wala umar ibn abd al-aziz radiyallahu anhu neena nangam ak nangam wala par exemple malik de don na wax nangam ak nangam yaangi deg yoy dafa bari lu nek ci sahaba bukhari rahmalahu wala sufyan de neena nangam as-sawri rahmalahu par exemple yoy boko setlo ci bir sahiham dang ko ci gis mu bari yoy nak mu bëkk ko indi mais mu indi ta'liq bi comme que remplirul chartam yi de toute façon mu indi ko def ko ta'liq parce que suko indi won ak tialale def ko musnad suko defon musnad rek hadith bi problème bi moy hadith bobu mu tuddu fofu day daali genn chartam kon bu boba day daali wacc li nga xamne moy chartam yi mu bindé téré bi parce que téré bi daf ko wutal ay chart yu précis comme niñ la ko waxe ci biñ ci tolé légui nak bu fekkene ni cause bobu mom motax imam al-bukhari rahmalahu ta'ala dadi def num tudati dadi def ta'liq bi lolou du tekki ne tout temps ne hadith bobu dafa daif fa mom mais day tekki rek ne lolou remplirul condition légui nak ba xam hadith bi day deuguer wala du deuguer dafa laaj benen tekantal hadith bobu ndax wirna wala wirul dafa laaj lan benen tekantal donte indi wuko fenen comme 159 yi ñu la wax nga xamni indi wuko fenen ci bir sahih bi indi wuko fenen def amul fenn fu ko inde mu nek musnad mu boba dafa laaj ab tekantal mune fal ladhi hadith bi nga xamantene outil dikkef nako bi ci mom manam ci sahih bi manam mu nek muallaq outil dikef na hadith bi ci melok manam mom muallaq bi sighatil jazmi ci melok dogu khudi jappal sihhatahu ak wirum anil mudafi wal manam jele ko ci nga xamantene manam al mudafi anhu mom lañ ko askanale manam su fekenteene hadith bi dafa ñew ci yeneeni maana manam ci hadith bi dafa ñew mu daal ne qala imam al-bukhari rahmalahu daal ne qala fulan diw neena su fekente ne hadith bobu dafa ñew ci même cialale bi andak manam sighatul jazm manam mu dogu ci comme mu ne diw neena daali yok cialale bi wax ko xamal ni hadith bobu wirna ba ci koka mu ko wax ba ci koka comme moy comme hadith Affan bi Affan ibn Muslim Astaghfar bi ñu la wax sank nga xamantene daf ne qala Affan haddathana Sakhr ibn Juwayriya an Nafi' an Ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala dali wax hadith biñ la wax sank par exemple hadith bobu da ngay gis ni wirna mom sik neeku ci ne wirna ba ci mom bok na ci par exemple fim nan qala Usman ibn al-Husayn ibn al-Haytham haddathana Auf قال حدثنا محمد ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاه رمضان موي حديث بوبو نون موي فيمي تودي نان با مانام ني ابو هريره رضي الله عنه يننتي بي صلى الله عليه وسلم داكو جوخون مورون كوري با ابليس نييو مانام شيطان نييو شيطان بي نييو ديكو ساتي موكاي جاب ايتترا حديث بو سيو بوبو par exemple bobu da ngay gis ne tudunako ci ay parti yu bari tudunako ci fadlul qur'an tudunako ci zikru iblis waye amul fenn fo xamantene dafa wax ne hadathana usman kon mom moy ne hadith bi degguwuko ci usman bobu non deng kon mom dana rek qala usman ibn haytham par exemple mais lolu batay dañuy gis ne dogu gi mu dogu ci wax joju day tax ñu japp ne hadith bi wërna manam kon loolu manam loolu il faut nga comprendre ko leg leg mu nek tamit lo xamantene daf ko wax dafa ne qala fek hadith bi ga wërna mom ba ci mom manam waye rempli lu chartam waye rempli lu chartam comme fimu waxe ne ci bim nan wa qalat aisha radiyallahu anha wa kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yadhkuru allah ala kulli ahyanihi mune aisha radiyallahu anha neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon ko xamantene da dan tuddu yalla sa su ne ci xal bu ne sa su nek da dan tuddu yalla par exemple lol non da dan zikr lolou hadith bo par exemple wirna parce que imam muslim rahmalahu indina ko ak tialale mu deuguer waye problème moy tialale gog remplirul condition imam al-bukhari rahmalahu kon lol tamit imam al-bukhari rahmalahu taala dina ko wax leg leg mu indi ko dogu waye hadith bi day nek bo xamantene manam day nek hadith bo xamne sahih lay don hadith bi day nek sahih sauf que dañuy wouté ndax hasan na wala dit moy sahih degré hasan bi gëna kawé moy yi nga xamantene comme bahz ibn hakim an abi an jaddi comme niñ ko waxé moy côté moy hadith yi nga xamné hadith yi amna ñu né sax sahih na mais dañuy wouté ndax sahih na wala hasan na mom mu xamné mënef nako layé mu dem indi jiko comme fi mu waxé nan wa qala bahz ibn hakim an abihi an jaddihi allah ahq an yastahya minhu Bahz ibn Hakim mu jele ci baye mu jele ci mamam mu ne yalla mo gëna yeey ci ñu manam mu jele ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu ne yalla mo gëna yeey ci ñu am kersa ci mom te hadith bi hadith la bo xamne wa sunan ashabu sunan manam imam abu daud tirmidhi nasa ibn majah rahmatullah ñoom ñep solo nañ ko ci cyalla la yu deugar kon lolu daf ko indi manam andak ne dafa daf ko solo mu nek lo xamantene daf ci dogu kon ci kaw lolu ci lañu xamé ni imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala leg leg mu indi kon bu indi lolu manam kon lu yi nga xamantene daf ci dogu mom day nek lo xamantene da fay wër soit a'la day yor daraja sihha bu kawé wala bok mu yor daraja sihha bo xamné dañ koy gam gamlé ak hasan mais dal dafa nek lo xamanteni mum sik neku ci né dana wër légui mu dess benen affaire moy su fekkentene dafa ta'liq hadith bi motax mu tek ci né kon khudhu sihhata 'an al-mudaf'i 'anhu wa ghayruhu da'if way lenen luddul lolou da'if da'ifal ko manam wa hadith bi leg leg mu da'i su fekkentene indi wuko ci dogu manam muna wala tuhinhu waye bul ko doye dal so xole amna hadith yo xamantene par exemple daf ko indi ci manam yuskaru yurwa ruya an hein comme niñ wax sank rek hukiya an et cetera netali nañ wa yuqalu an diw yoy non hadith yoy non dafa nek lo xamantene wir manam amna ci yu wir attention amna ci yu wir waye amna ci yo xamantene day nek lo xamantene duñu wir mais motax imam as-suyuti rahimahullah ne la da'if nang ko doyalal manam kon jappal ni hadith bi wirut ba kero kon ngay am preuve ci yeneeni cialale yu wonani hadith bobu wirna kon cialale gogu ci ciosan da fek ne wirut motax kon imam al-bukhari rahimahullah ci li lañuy xamé ni comme niko al-imam as-sanani al-imam salah rahimahullah alayhi ma waxe ak ñeneen ci li lañuy xamé ni kon imam al-bukhari rahimahullah bu ne hadith cialal bu ne la lepp lu nek sahih al-bukhari lu wër la moy hadith yi nga xamné musnad lañ mais pas hadith yi nga xamanté lan lañ manam neeku ñu musnad manam ci ay mu'allaqat lañ yaangi deg mais nak amul lo xamanté ne ci ta'liqatu imam al-bukhari rahimahullah yo xamanté ne dañoo da'if jiddan deng lolu amul lo xamantene dafa da'if jiddan lolu amu ci sa yu amé da'fu leg leg da'fu gi duko taxa reuy non comme par exemple fi muy waxé né wa yuzkaru 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qada bid-dayn qabla al-wasiyyah né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tuddu nañ jëlé ci mom gis nga wa yuzkaru tuddu nañ di jëlé ci mom waxul ne yenenti bi def nako dañ ni netali nañ jëlé ci mom tuddu nañ jëlé ci mom ne dafa fay bor lata muy wasiya bi manam wasiya moy testament nit de ñu fay ay borom ba paré doga hein doga weyel li nga xamantene mom moy ndinkane yimu joxe won testament yimu joxe won xam nga lolu maana bu deugër la imam bukhari rahimahullah pourtant indi nako maana bu deugër la mune waye nak waye xam nga hadith bobu mais hadith bi werut ndax imam at-tirmidhi rahimahullah solo nako mu nek ci yoonu al-haris al-a'war an ali ibn abi talib radiyallahu anhu te lolu waxon nañ leen mo geuna dayade ci hadith yi nga xamne ñom ñoy joge ci ahlu bayt rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax haris bi dafa da'if wala bok par exemple nga gis fim nan mune moy fimu waxe mune wa yuzkaru an abi hurayrata radiyallahu anhu raf'ahu la yatatawwa'u al-imam fi makanihi mais ci ginnaw gi gis nga hadith bi comme dafa da'if lol daf koy préciser mune walam yasih ne imam ne abu hurayrata radiyallahu anhu day tudd nañ jele ci mom ne hadith bu mu yëkëti ba ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam xam nga waxon nañ la yarfa'uhu riwayatan yanmihi et cetera yoy mune ne imam du julli du def nafila du julli ciobarew fan ci place bi nga xamantene fa la julle imam bu julle fenn ba pare bu waray julli wat day déplacer wu julli fenen mune hadith bobu mune walam yasih lolou wëru deng kon mom sa yu hadith bi wëru lu ci ëpp daf koy préciser bu fekkentene dafa doyé di torop su doyé di wul torop manam mu am faiblesse bo xamantene taxuko reuy lolou du jar mu koy préciser mais su fébaré lol hadith bi da'if lol imam al-bukhari rahimahullah ta'ala daf koy préciser kon li manam yi ay mbir la yu mata baye xel motax leg leg tamit mu daal di wax ne amna diw amna fumu nek ci kitabu salat ci waxtu yi amna fumu waxe ne wax indi waxu sufyan athul wala ibrahim an-nakhai rahmalah daal di wax ji ba para daal ni diw di li la wax daal ne wa qawlun nabiy sallallahu alayhi wasallam asah waxu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mo geuna wer manam pour wax ne fatwa bobu imam bobu joxe deugul baxul daal te daf ko def ta'liq après nak mu daal di wis hadathana daal di indi nak musnad bi non motax sahih al-bukhari sah tiril bu yeme wallahi motax al-kutubu sita bu la ci yeme bo ci jël rek day fogné bi ci mo gëna yeme waya amana nak bi gëna bax yup upp leen jariñ fa tetr amana moy sunan imam at-tirmidhi rahimahullah amana bobu wa kon nak manam yip dalay wonné la manam ta'liqa di nek sahih imam al-bukhari dañ ci wara def attention manam duñu ñëw rek joxe ab atté bo xamantene dafa général duñu ñëw rek joxe ci ab atté bo xamné dafa général dañ nan bu défé indi sighatul jazm manam sighatul jazm moy wax jo xamantene damay wax jo xamné damay dogu ci né moko wax baba ci ba kam ko askana la wërna après mu indi ci Allah légui lolu wërna soit mi ngi ci bir sahih bi wala bok so démé ci yenen téré yi dang fa fekk ñu jokkale ko su fekente ne du lolou sighatu tamrid motax imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah bind ben tere bu tuddé takhliqut ta'liq nga xamné ab tere la bo xamné mbolam hadith yi nek sahih imam bukhari té mu nek ay mu'allaqat yépp dafa indi ci jëlé ko ci yenen tere yo xamné dañ ko jokkale ñinga dañ motax mu ne takhliq ghalaqa muy tej manam fexé ba tej li nga xamné mom moy bunt manam yi nga xamne dañ leena taaliqon manam moy cialale yoy ñaca manke mu dugulat len manam pour rap pour deugural affaire bi pour wone ne hadith yoy kam tout de même manam jokkolo nañ manam mu jokkolo wat jokkale len waye comme niñ la ko waxe dafa am tekantal batay moy ne yi nga xamantene daf ci dogu yoy wër nañ yi nga xamne dogu wu ci dañuy def dañuy xol amna ci yo xamantene indi wat nako ci bir cial ci bir hadith yi musnad yoy wër nañ yi mu indi watul ci bir musnad yoyu yoyu dañuy set ndax ci yeneeni tire yi wër nañ fa wala deet amna ci yo xamne wër nañ am yo xamantene wëruñu li mom moy li nga xamantene mom moy tekantal bi legi nak mu dess doole yi manam da ngay gis lo xamne dafa daif jiddan ba nga xamantene kenn mënu ci sukkandi ku du manam te me lolu manam ne dafa doye di lol du lolu amul ci sahih imam bukhari lulul ne su amé rahmalahu mom ci bopam dina ko leral dana nangam de wërul wala li day wax jenen ge ko gëna wër bi hadith mo gëna wër wala yu mel nono wala mu ne hadith bi manam comme ni nga xamne exemple bi nga xamne mom lañ la jox sank ci hadith abu hurairah tabi radiyallahu ta'ala anhu imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala dane wa ma 'aza li shaykhihi bi qala fa fil asahhkum lahu tisala وما عزى لشيخه بقالا ففي الأصح حكم له اتصالا وما عزى لب لو خمتنا أسكن لنكم إمام البخاري لشيخه نيل سرين بقالا تنينينا أك يميل نونا كم باتو زكرا كم باتو زادا كم باتو روا كم باتو حكا كم باتو عزى ak yu mel non rawa solona zada dolina ci cial leg nangam han zakara tuduna rawa solona aza askanana qala neena manam muy lo xamantene daf ko wax mu leer mais koku buñu xolé nit koku mu wax im koku serigne la en même temps ci imam al-bukhari rahimahullah muna koku uhkum atel lo ñeel hadith bobu ittisala ak ak jokk kon jappal ne hadith bobu kon sik nekul ci ne jokk na lolu moy li nga xamantene moy fil asah moy li gëna wër parce que amna benen wax bo xamantene ñom dañ ni su fekkentene nekul ci charte manam daf nekul ci charte mo genen taaliqat yi ñoyam rek ndax ñom fiñu sukkandiko moy dañé su fekente ne imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dafa wax hadith bo xamantene wirna manam hadith bo xamantene degeerna manam wirna ba pare mu jele ko ci serignum bude ci serignum lako jele dina du wax qala da nan day wax exactement ni hadathana wala sami'tu man hadathana wala akhbarana wala ambana manam wax yu mel non lay wax mais du ñew rek nan qala neena dedet manam ñom loolu lañ wax way li gëna wër moy ne té mom moy waxu imam ibn salah moy al hafiz al iraqi al hafiz ibn hajar al imam as-suyuti rahmatullah al jami' ak ñeneen ñom liñ wax mom moy bu ne qala mom moy ne loolu dafa wër manam ne ci sahih imam al bukhari mom la manam ne jugge ne kon wërna ne dafa jugge ci mom sune qala fulan wala mun an fulan diw neena même bu ne an fulan jeul nañ ci diw manam waxul hadathana wala yoy parce que lutax parce que imam al bukhari rahimahullah mom ci bopam du mu dalis mom du def tadlis kudul def tadlis nak mom bu boba bu waxe nonu hadith bobu dañuy atene dafa jokkolo ba para tamit dañuy gis ne lolu buñ sété téré imam al bukhari comme ci tarikhul kabir lu bare bare day jëlé ci ay sëriñum nan qala wala an fulan yoy non ay sëriñ yo xamantene manam ay hadith yo xamne yu wër lañ té lolu comme daf koy farat di def ci tarikhul kabir par exemple dafa bari wul lu ngoy def ci sahih bi mais ci yenen yi da ngay gis mu koy def yu bari kon parce que borom xam yi rahmatullah alayhi surtout jamono joj dañ ko dan jëfëndiko lu bari kon lolu ab leunt amut ci buñ ci joxe exemple nak exemple peut-être bi ci gëna leer manam te gën ci siiw moy exemple hadithul ma'azif bu siiw bob moy hadith bi wax ci affaire musique mom lañuy faral jox ndax mom imam al bukhari rahimahullah mom daf ni wa qala hisham ibn ammar حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس ابن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والحريرة والخمره والمعازفه ولا ينزلن اقوام الى جنب عالم يروح عليهم بصارحه لهم ياتيهم يعني الفقير لحاجه فيقولوا ارجع الينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قرده وخنازير الى يوم القيامه كون حديث بوبو خا خني موم لا اندي سي كتاب الأشربة باب ما جاء في من يستحل الخمر حديث باب نون مانام بونت باب من هشام نين خمغا هشام تي سيرينو كان لا بوك مام البخاري رحمه الله هشام ابن عمار مام داف هشام ابن عمار نين حدثنا بو سيرلو حديث ييب مانام ني ديس تي تيال ييب داغي غيس نيوم نييب دانيو واخ حدثنا باتي الكلابي بمنه حدثنا عبد الرحمن ابن غنم الاشعري قال حدثني دينغ من حدثني ابو عامر ولا بوك ابو مالك الاشعري رضي الله عنه مام ñaar kenn la ci ñaar sahaba yoy manam kon الكلابي mo douté est ce que ابو عامر la wala serigne bi mo douté manam serigne bukhari moy hisham bi ibn ammar mo douté ndax ابو عامر la wala ابو مالك الاشعري رضي الله عنه kenn la ci sahaba yi muné wallahi ma kadhabni wallahi lim wax waxna ma te lim wax deug la manam waxul ma luddul deug muna deg na yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopam muna la yakunan min ummati aqwamun amna dana nek ci sama xet bi ay nit ñoo xamne yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif dinañu daganal manam dinañ dem bay daganal ji manam moy wane ni kon daganul won daf haram lan njaalo moy al-hirra moy jigeen ñi di mën di jënd seen yor seen carte ñu japp ne li ñuy def amul problème bayi leen ko c'est son travail hein voilà kenn ku ci nekk hein il a son métier Donc elle aussi, elle a le droit, voilà, hein. Voilà, tout simplement, ay nit ñu dëkk té seuy ñu, ñu dëkk, ñu bayi leen ñu dëkk. Ñene japp né bon, écoutez, que chacun voilà, hein, adunam le. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Dëng ñu yu mel non, manam jalo dal, wala rek lo xamantene tay par exemple ay je sais pas manam nit ñi ñu permettre li nga xamantene mom moy condition yi tax ndialo di dajé ñu tassaro ci dëkk bi kenn ku ci nekk japp ne bon tu sais jamono la nañ bayyi nonu bon bu kenn ki manam ñu am ben manam abdiquer totalement bayyi né non bul manam sax danaka sax jarul manam bul ko sax jima dindi ndax dañ lay gëmlo né la waro ko jima dindi mu né non mune wala bok tout simplement dem ba japp ne grawul quoi wala grawul quoi wala bo xena amna ñuy def lu gëna bon li grawul quoi comme ni nga ak soa ci goor goor ni sol ay soa ñu nan grawul ak sangara ñu nan sangara ak instrument musical yi ñu musique di sabar di teug di ki gaay nan waaw ci la ci di gëna graw parfois dañ koy duggal ci diiné ji jappé ko ko yalla ñu yalla sam mune wala yanzilan aqwamun ila janbi alamin yaruhu alayhim bisarihatin lahum yatihim li hajatin manam yatihim manam al faqir yani al faqir mune te giñné ay nit dinañu nek ci wetu dot ben montagne manam dekk ci zone montagneuse wala yoy ay nit ñew di len di sa su ñew di gontal len ñew di len laaj ngir aajo ñew ni len ah man dama am aajo sangam wax len ko proposer len ko fa yaqulu ñu nan ko irji' ilayna ghadan wa delu sil euleuk yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne fa yubayyituhum Allah yada'u al-alam ويمسح اخرين قرده وخنازير الى يوم القيامه من سان بروم سبحانه وتعالى لولو سبب بوبو تخ مو دادي فنانال لين مبال ليغا خامتيني موم موي تبخ مانام تبخ يي ولا مونتاني ايتترا سين كو نينن ني مو ديفال لين مسخ مانام موي مو سوبي لين ديف لين اي غولو نينن ني مو ديف لين اي مبام كوخ با يوم القيامه kon da ngay gis ne Hisham ibn Ammar mom kon hadith bi ci serit manam Imam Bukhari rahmalahu ci serignami lako jele manam ñu dindi ben leunt bala ñoo yegg ñu yeggale manam hadith bi da fay wone ne parce que Imam Ibn Hazm rahmalahu mom dafa japp ne hadith bi wirul ndax neena hadith bi li wara ni wirul nena moy imam bukhari waxul hadathana mais lolou waxon nañ leena la li gëna wër ñu gëna mag fofu imam al bukhari wërul nañ hadith bi manam imam as-sakhra ibn hazm mom bukhari wërul nako imam al-hafiz al-iraqi wërul nako al-hafiz ibn hajar wërul nako al-imam ibn salah wërul nako imam an-nawawi wërul nako al-hafiz as-suyuti wërul nako rahmatullah al-jami' ñi ñu gëna mag fofu ci hadith kan al-imam ibn hazm rahmalah legi so ñewé ci benen leunt bo xamantene ajuna ci hadith bi moy buñu xolé yi mu tuddu yépp né dañu haram té dana am ñukoy dagana ji lool moy woné dañu bok haram kon musique ci bopam dafa haram amul wéranté ay sabar ay tabala ay teug yoy yépp dañu ñoyam lepp lo xamantene day tax nit ñi parce que dañu détourné wu ci borom bi subhanahu wa ta'ala dafa haram mais musique mom ci ciossane instrument musical rek ci ciossane dafa haram ci ciossane bamou def instrument musical yi nga xamantene yu mel non dang koy deg ci nature bi comme yo xamne day nuro comme wayu pitch wala yi nga xamantene day nuro par exemple vague geej gi ak yu mel non yoyu haramuñ ci ciossane motax yenn xalam yi par exemple haramuñ ci ciossane ak comme piano yi wala yoy ci ciossane lañ wax mais composition biñ ci def dana mëna tax mu haram ba nopi haramuñ ci ciossane moy ci ko xamantene agul niveau parce que dafa am lo xamantene il faut muñu préciser ko moy ko xamantene arif billah la lolu lu am solo la moy arif billah motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam hadith yi nga xamantene dañuy wax ni teug nañ ci kanam mom def nañ ci yépp ci côté bobu lañ ko yob moy ne mom manam niveau bi mu yeggon lu mom sallalahu alayhi wasallam lolu mom motax mu daganon ci mom ba paré tamit motax d'ailleurs lolu mom motax كان ما شاء حديث حديث واي إمام الخطابي كما علم السنن رحمه الله دفني ظاهر بموين اللولو جاك لين انتبيلا صلى الله عليه وسلم لفت كنو يتقى أفير بوبي كان ما ملوكي دينغ مي يوي دو أي سباركم ني موتاح تامت نيوي داغانا لين انسترومان ميزيكو يي كي موي كم يي مالين وخ exemple yoy nga xamne du for torop du nek yu yeungatu di indi ay fete yu jaxaso goor yi jigen yi yoy yeb du ko indi lolou ñu daganal ko par exemple ci manam ay ciet ak jamono yi nga xamantene ak mbekté dafa am yu mel non mais daganal luñ ko ci luñu joyal du de dañ koy dagan rek tout temps lolou mu leer li aju ci arif yi nak lolou benen affaire la bo xamne inshallah amana bu ci jota yu gëna askanonté dinañ ko ci mëna tuddu waye dal teunki gi moy mais comme li cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu wax moy arif billah mom instruments musicaux yoy non moy comme yi ñu tuddu nga xamantene dañoo am ay son yu ko nuru ci bir nature bi yoy non dagan nañ buñu dagané ci mom ci mais arif bi sous condition mom lor ya cey juddo mu mën ko dindi ben ñaarel ba moy talib bi mom ci bopom mën ko jariñ ci leer yi tukki ci lolu mën ko jariñ ni talib bi et cetera lolu nak bu manam de telle sorte parce que talib bob bu serigne bob guéné aduna dootu daganat ci mom lolu le cheikh mouti dian radhiyallahu anhu té le fait que nga taxaw né wa man bu may déglu musique sama xol day fiir sama xel day delu ci yalla en réalité lolu comme le cheikh abdass dabba wa radhiyallahu anhu moy sa roh mo koy def manam sa roh moy def so nekke di deglu comme par exemple yu mel non sa roh moy rejeter affaire bi manam moy genre fippu parce que sa bakkan day commencer am doole sa roh bi muy fippu di la fatali yalla nan la delul ci yalla te nga bayyi yi manam motax ngay yek ne ngay fogg ne yow musique bi ci bopam mo lay fatali yalla motax nit ki day dem ba jekki jekki xol bi wow comme ni abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu wax ne al ghina tumbitu nifaq tunbitu nifaq fil qalbi kama yumbitu al ma'a al baqal nifaq manam way musique yi dañuy ray xol dañuy jëmbat xol dañuy jëmbat nafaq ci xol comme ni nga xamantene nonu la ndox di jëmbaté li nga xamantene mom moy ak ñam bi donc lolu ben leuntul benen mbir la bo xamantene matna baye xel benen mbir bi nga xamantene matna baye xel ci hadith bi moy maskhu bi manam moy le fait que ci xet bi nek am ay nit ñoo xamantene dañ leen di maskhu manam moy dañ leen di soppi parce que dañ ni lolu du am ci suñu xet bi deug la du am ci suñu xet bi généralement c'est à dire que duñu jël mbo xet bi yépp soppi leen golo wala yoy comme niñ ko waxe won yahudiya kunu qiradatan khasina manam jël ab dekk lu ñom ñepp ñi nekkon fofu yépp ñu ne leen ñu yoni yenenta ay sarar alayhi musallahu salam ci ñom ba par ni len kunu qiradatan khasin nek len ay golo acca wala faj'alna minhum qiradatan wa khanazira wa abra taghut manam ñu def len ay mbam xux ak manam magati magi mbam xux lañ len def jeune ñu def len ay golo lolu par exemple lolu du am ci xet bi ci anam gogo mais li lolu da konté wul ak particulièrement mu am ño xamantene dañuy nek di musique di fetch di way di sol yir yo xamantene daganut di nan sangara mu tassaro ci seen bir ba pare duñu dimbali pauvre yi yalla jël len ñom soppi len ay mbam xux ak ay golo lolu mom jombut niki nonu mu am benen bir bo xamne man na baye xel moy leg leg sans borom subhanahu wa ta'ala du ko def nit ki ci jëmmé bopam mu soppi ko golo ak mbam xux waye xol bi lay jël wëlbeuti ko def ko xolu golo ak xolu mbam xux mbolum jikko yu ñaaw yu mu def ko ci mom comme li sufyan ibn uyayna rahimahullahu ta'ala tuddé né mamin dabatun fil ardi illa umum wala ta'irun yatiru bi janahi illa umum amsalukum manam mom nim ko firé moy xam nga né amul ben dabba ci kaw suuf wala pitt muy daw naw ak ay lafam ludul ay xéet la manam ay communauté lañ yu melni yeen manam mom firu bu siiw la bu sufyan ibn uyayna rahimahullah mu né lolou day tek limi tek moy amul nit ñi ñepp bo leen xolé kenn ñi dañu yor xolu gaynde ñi yor xolu golo ñi yor xolu bam xoo ñi yor xolu nangam et cetera ala kulli hal wal mam moy seen jikko yi tamit da ngay gis nit ki ñoy ko jikko yi ko bo doogi diiw mbam mom mbam la rek wala ki moy xet deug deug yoy la nak lool moy dañ ko ndax jikko ji dafa mujjë yor jikko ji manam xol bi et cetera yal nanu yalla boole sam ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam liñ ci jublu won kan ci indi ko moy hadith bu siiw la bu borom xam rahmatullah di faral di joxe exemple ci hadith yo xamantene dafa jokk manam imam bukhari rahmalahu day ñew rek tuddu lan serignum imam al-bukhari rahmalahu fi kon dafa wax rek serign bi neena kon waxon nañ la ci kitabul ashrib la ko indi ci buntu maja fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bi ghayri ismihi manam li dikke ci kuy daganal sangara ba pare diko tuddé ci benen tour bu bokut ak touram manam sangara nga nan tuddu nga nan no do façon li du sangara nangam ndax parce que sangara moy lepp lo xamantene comme li yentibi sallallahu alayhi wasallam wax kullu muskirin khamr lepp lo xamne day mandilaté rek sangara la tuddu yow nak nom ko mën di melal batay sangara la tuddu mu dogu indi hadith bi ni te indi wul benen hadith budul hadith bi ci buntu bobu lol lan lay teki bu fekkone degeerul fi mom duko indi kon lol day wone lay deug la ci buntu bi legui nak question moy poser wu lan moy pousser imam al-bukhari rahmalahu par exemple ci hadith bi mu dadi wax rek qala hisham ibn ammar te waxul hadathani wala hadathana hisham ibn ammar lan motax boba tontu bi dañ nan la siki sak gi nek ci turu sahaba bi radiyallahu anhu manam ndax abu amir al-ash'ari la wala abu malik al-ash'ari la radiyallahu anhu motax boroxom liñ deugereul moy ni abu malik al-ash'ari la radiyallahu anhu manam lool mom mo indi problème bi manam mom moy li nga xamantene mom moy doute bi indi nek ci de toute façon manam motax de toute façon comme niñ ko gisse won bu fekkentene ben way la ci sahaba yi radiyallahu anhum mom mo wax manam rajulun min as-sahabi de toute façon lolou amul lo xamantene manam mubham la mais mubham la bo xamantene yakul dara comme ni nga xamne non lañ ko gisse imam ahmad ibn hanbal bi ko al-asram rahimahullah laje gis nga lim wax niki nonu imam abu daud tam rahimahullahu taala tamit saxal nako et cetera ak te lol moy waxu borom xam xam yi ñom ñep rahmatullahi ala al-jami' kon imam al-bukhari rahimahullahu mom wama aza li shaykhihi bi qala fa fil asahih hukm lahu ittisala lolou moy li nga xamantene mom la wax wama laha lada siwahu dhabitun fataratan wasrun wa ukhra saqitu wama laha manam amuko manam amul ñeelut ko lada siwahu faf kenen kudul mom dhabitu ak tak manam kenen kudul bu imam al-bukhari rahimahullah bu waxe ne qala ha lolu amul luñ ko meuna takke leg leg mune qala di fek ta'liq la leg leg mu wax ko fek seul ci serignu mi la bok mu wax ko fek mu'allaq la fek manam kon mu'allaq la leg leg mu wax ko fek du mu'allaq ala rasuluhu dhabit moy lu ko meuna takke règle buñ ko meuna takke imam bukhari rahmalahu rek lañu gis ne mom amna règle buñ ko takke motax fataratan leg leg waslun mu nek ak joko wa ukhra leg leg manam ci yeneen yoon saqitu mu nek lo xamantene dafa rot manam dafa am ku rot ci digeunte bi manam dafa am ku rot ci digeunte bi legi avant ñuy ñew ci li cheikh ahmed shakir rahmalahu wax benen question di poser wu moy imam suyuti rahmalahu fi tuduna al bukhari rahmalahu mais imam muslim nak xala mom sahiham nak sahih muslim nak imam muslim rahmalahu la wa sahih muslim deug la mom en fait ta'liqat yi ñoo bari wul imam muslim rahmalahu ta'liqat yep comme ni ko imam al abu ali al ghassani rahmalahu inde ci terim taqyid muhmil wa tamyiz al mushkil mom 14 ta'liqat rek la am 14 mom kon beuriwul te lol al imam ibnu salah rahimahullah ci sharh siyanatu sahih muslim sharh bo mu def ci sahih imam muslim tamit lolou la wax han waye dafa gëna xotalat mom mom me daf ni nak mom nak setlu na waye dal gisul 14 12 la gis mom dal daf ni 12 la gis ala kulli halin bari wul bu deug legi kon mom mom soxla wul yoy yep amma yenen tire yi nak moy sunan yi moy abu daud at-tirmidhi et cetera rahmatullah alayhim lolu danaka ak musnad masanid yi ak maajim yi ak tire yi ko nur yoy mom danaka do ci gis la mu'an do ci gis hadith bo xamantene mu'an la legi ñu xol lan la cheikh ahmed shakir rahimahullah ta'ala wax الشيخ احمد شاكر رحمه الله دني المعلق هو ما حذف اول اسناده سواء كان المحذوف من الاسناد واحدا او اكثر ويشمل ما اذا حذف الاسناد جميعا مانام الشيخ احمد شاكر رحمه الله دا فن معلق موي لو خامتاني دانيو حذف اسناد بي مانام دنجكو ديندي اسناد بي تي تالالي mo xam ki ñu dindi kenn nit rek la wala ñuko upp bu boba day lambale manam bu fekkenti isnad bi lepp dañ ko dindi muné kama idha qala ba'd al-mu'allifin qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam aw qala ibn abbas aw qala ata mathalan fa kullu hadha mu'allaq li'annahu hudhifa al-isnad min al-mu'allif ila al-marwi anhu manam niki nonu su fekkenti ñi talif seen tire yi dañ wax ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam neena wala ibn abbas radiyallahu anhu neena wala ata nabi rabah rahmatullah alayhi nena par exemple mune yep muallaq la ndax lan ndax dañu wax dindi li nga xamne mom moy njal benu isnad bi liko dalé ci ki nga xamantene mom moy ki bind téré bi ba ci ki ñu ko solo ci mom manam mune wa hadha an-naw'u kathirun fi sahih al-bukhari fataratan ya'ti bihi bi sighati al-jazm nahwa qala fulan wa yu'ta hukm as-sahih li'annahu jazma bi nisbatihi ila qa'ilihi fi kitabin iltazama fihi as-sihha mune xetu hadith melni moy ta'liq lu bari la ci sahih imam bukhari leg leg daf ci ñew ci sighatul jazm manam ci wax jo xamne daf ci dogu comme bu nan diw neena bu boba dañ koy jox atte hadith bu wer ndax dafa dogu ci askanale mbir aji wax ci askanale aji wax lo xamantene manam ko ci téré bo xamné daf ca saxal ci bopam daf ci indi rigueur ci bopam ci né li dama ci obligé sans bop ci né hadith bu wér rek la ci indi dénga manam lu wér rek la ci indi muné wataratan ya'ti bi sighati tamrid lek lek mu indi ko ci sighati tamrid manam wax wax jo xamantene taxul ñu xam kan la naxu manam taxu ko deugër taxul mom jëlul ben responsabilité ci wax ji dañé rek nénañ comme par exemple né yuzkaru wa yahkamu yuqalu yuskaru tud nañ way xaka net netel nañ de wayu qalu ah nenañ de motax waxu boroxo comme niñ ko junjé ci jotay bi jotay yi wessu dafa mata baye xal niñi waxe rek ñom do deg boroxo xam buy wax luko worul ba pare dal di wax affirmer dedet suy wax luko worul dana nenañ ah netel nañ et cetera munafa idha jaa hakadha lam yahkam lahu bi sihhati walakin وروده في احد الصحيحين يجعل له اصلا فلا يحكم عليه بالوهن الشديد من سو فكنت نك حديث بي نون لا مل نيويني ديفول وخني مانام ديفول اتيني حديث بوبو ويرنا وايي نك لو فيت كو مو روت سي ñaar سي بن سي ñaar صحيح داي ديف داي تخ ني خامن نديغيتي امنا تيوسان واخجي كون بوبا دونو كو اتي سي ني مانام موي كوم لي مام اسيوتي واخ رحمه الله لا ولا توهنه مانام بول كو جخ اك دوي دي غوري manam ne hadith bi lal dafa doye di lol dedet mune wa amma ma yarwihi ashabul kutub allati la taltazimu sihhat bi ghayri isnadin fala yahkamu lahu bi sihhat sawa'un ajaa bi sighatil jazmi am jaa bi ghayriha bal yufhasu an isnadihi awwala mune su fekenteene dafa manam hadith mu'allaq yeneeni boromi tire yi nga xamantene ñoom charte luñ ci seen bop ne fokk dañu indi hadith bu wër ci seen téré ñu indi hadith bu muallaq ci lo manam hadith wala wax non rek te indi wuñ ko cyallale boba kenn du atté ni hadith bi wirna mo xam ñew na ci sighatul jazmi manam ne dañu dog wala bok ci benen la moy sighatul tamrid manam moy wax ko wax jo xamantene dal engagé wul mu ne duñu dog ci ni wirna dañuy xol hadith bi jim ko xol ba xam dinañ ko gis ci yeneeni cyallale ak cyallale yoy ñu doga atté wu ci lola mu ne wa'lam anna al-bukhari kaseeran ma yadhkuru hadithan an shuyukhihi bi sighati at-ta'liq fa yaqulu qala affan aw qala al-qanabi fahadha min al-bukhari mahmulun ala al-ittisal li anna hukmuhu hukm al-an'ana li thubut al-liqa'i bayna al-bukhari wa bayna shaykhihi wa li anna al-bukhari laysa mudallisa manam xamal ne imam al-bukhari rahmalahu lu bari la lo xamanteni da fay faral di tuddu ay hadith yo xamne daf koy jele ci ay serignam ci manam lo xamne daf koy daf fay def ta'liq de sirat ta'liq manam kon mu nan par exemple mu melni ta manam forme bi ñuy wax ci ta'liq manam forme bobu lay utiliser manam comme par exemple da nan qala afan afan neena wala mu ne qala al-qanabi non al-qanabi neena rahmalahu yoy par exemple dafa bari lu mu koy indi mu ne te li ci imam al-bukhari rahmalahu dañ koy jappé né manam dafa jokkolo ndax lan ndax atté mok atté hadith bo xamna ana la comme ñu ci ñëw inshallah mom hein parce que moy buntu bi ci téggu ci buntu bi ñu né inshallah al-mu'an manam kon lool la manam atté bobu rek la yor ni jël ñu ci ndax lan ndax né imam al-bukhari ak serigne bobu sax na né dajé nañ ben ñaaral bi moy imam al-bukhari rahimahullah mom du nek koy def tadlis duy netali ci serignam lu mu déggé wul ci mom muna wa amma ghayru al-bukhari falaysa li'ilmihi dhabitun ma'ruf li'ilmihi dhabitun ma'rufun fi dhalika fala yuhkamu lahu bil-ittisal bal yufhasu anhu min at-turuq al-ukhra wa yuhkamu lahu bima yadhharu min sihhatin aw dha'fin manam amma kenen kulul imam al-bukhari nak li'amalihi al-amana manam ken du amuñu manam aw fa laysa li ilmi dhabitun ma'ruf fi dhalik manam amuñu pour xam bir mom lo xamantene manam règle la bo xamantene buñu xam la pour mën ko tak kon boba duñu atté ci jokkolo hadith bi au contraire liñu mëna def moy dañuy teunk manam moy dañuy luñutu li nga xamantene mom mo aju ci walu hadith bobu ci yoonu hadith bi ci cyallale ci yeneeni yoon ba paré ñu daldi atté nak ci li nga xamantene mom moy li feñ bu jamono jojé ci ndax hadith bi manam wërna wala bok nekul lo xamantene wala bok lo xamantene wërul kon li manam moy li Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah li nga xamantene manam mom la wax ci ci tahqiq manam bi nga xamantene mom la def ci walu gi amna nak mas'ala bo xamantene bu am solo la amana bo xamantene fatana sama xel mi ngi ci won bi may wax affaireu mu'an'an bi fi ni bi may wax ci affaireu ta'liq bi ci bi may lire li Cheikh Ahmed Shakir wax rahmuhullah waya ala kulli halun amana manam dama ko fatte wat legui ni de toute façon ala kulli halun li ëpp solo ci mbir mi wax nañ ko walillahi alhamd wal minna legi im ziyadat yi nga xamantene nak mom mo am ci buntu bi moy beuyit bi bu mujju bi wama la halada siwahu dhabitu fataratan wasmun wa ukhra saqitu lol mom moy li nga xamantene mom moy ndolant yi nga xamantene ñom ñu am ci alfiyat al suyuti te ñew ci alfiyat al hafiz al iraqi rahmatullahi alayhima ala kulli hal kon lol mom moy li nga xamantene mom mo aju won ci muallaq insha allah taala ci jotay bi di ñew insha allah dinañ duggu ci li nga xamantene mom moy ci li aju ci mu an al mu'an insha allah kon lol moy li nga xamantene mom mo ci aju wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين